Música a través de Musicòpolis. Salutacions cordialíssimes, com sempre, amb Rafael Corbí. Amb tot queda igual. Bé, de fet, igual no, perquè anem variant la música i anem escoltant ritmes diferents, com aquest de Pig Noise. Tu no estàs. Són muchos años y no aprendo a caminar con pies descalzos sobre un suelo de cristal. Siempre estoy sin ti. Y nada me importa, ya solo quiero llorar, no quiero despertar. Y ahora todo da igual, no lo voy a intentar. Y es que sé que irá mal, porque tú. ritmes ballables també entre nosaltres. N'hem gaudit amb la música que ens aportava ara mateix Sonic, It Feels So Good. The Green Cards, una excel·lent formació de molt bona música. What You Are. Just what you are. da miedo la tristeza, me hace daño hasta el llorar. El vivir de esta manera, no me vuelvo a enamorar. Ya no quiero que me mientan, que otra vez me hagan soñar. Y otra vez yo me arrepienta. No me vuelvo a enamorar. Ya no quiero que me quiera, que me vengan a contar tantas cosas que me hieran. No me vuelvo a enamorar. El amor me ha convertido errante que de andar se perdió por el camino. No me vuelvo a enamorar. No quisiera que el destino otra vez me haga esperar. Este amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar. Que es vivir una mentira cuando se ama por amar y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante, y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes. No me vuelvo a enamorar, no me quiere quien yo quiero, que me importa qué dirá. Por ella yo me muero. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. You gotta again. És la música de Lady Gaga, Again Again. Abans havíem escoltat a ta mare, No me vuelvo a enamorar. Un parell de cançons més que ens condueixin a través de la nostra música, Musicòpolis, la capital de la música, i ho faran amb un tema de September. També recordarem el seu Until I Die, fins al dia que em mori. Segment de Musicòpolis, la música de September ens la portava aquesta jove intèrpret, coneguda com Petra Marklund, una cantant de dance pop que ens arriba des de Suècia. Després del seu Until I Die, recordarem una cançó per acabar aquest segment del nostre espai. Es tracta d'un tema dels fantàstics Soft Shell, amb Where the Heart Is, allà on és el cor. Sempre al vostre costat, Musicòpolis, amb aquesta sintonia, i amb Rafael Corbí. Sentim a Soft Shell amb Where the Heart Is. Admit